قریب نیست. Thank you. هر کو شراب عشق نخورد دست و تو دمتر شراب عشق نخورد دست و درد دلتر آنست چند حیات جهانش نصیب چنان به قفا افتاده با از خنده گل چنان به قفا افتاده با کورا خبر کورا خبر ز مشغله اندلیب نی سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری هم سب بر حبیب تو سب از حبیب نیست چه زیبایی چه نازی دلجوی من، زیبای من، عین و گل رنای من، توی دلدار بی همتای من، توی دلدار بی همتای من.